الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bu hafta inşallah Teala bu haftaya kadar olan bölümde daha doğrusu şirkin çeşidi olan büyük şirki kişinin işlediği zaman dinden çıkartan, sahibini kafir müşrik yapan büyük şirkin çeşitlerinden hep bahsetti. İnşallah bu haftadan sonra küçük şirkle alakalı meseleler geliyor. Küçük şirkle alakalı meseleleri irdeleyeceğiz. Küçük şirkle büyük şirkin arasındaki farklar nelerdir? Yani ne küçük şirk ne büyük şirk? Bu haftaki mesele inşallah biraz bu kafamızdaki eksik noktalar tamamlayacak inşallah. Şeyh'in bu bapta getirdiği bir ayet var öncelikle. Onunla başlayacağız gene adetimiz üzere. اَفَرَعَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّةِ Latı ve Uzza'yı gördünüz mü diyor Allah. وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَى Üçüncüler olan Menat'ı gördünüz mü? Bunlar malum siyer bilgilerinden biz biliyoruz ki Mekkeli müşriklerin üç tane ibadet ettiği putuydu. Tabi ibadeti tekrar önceki haftalardaki mukaddimede nasıl tanımladıysak öyle algılamak lazım. Yoksa kimse demiyordu. Lat, Uzza, Menat yaratıcıdır, rezzak verendir, mülkün sahibidir, işleri düzenleyendir. Kimse demiyordu Mekkeli müşriklerde. Lat putu Sakif kabilesinindi. Mekke'de o dönemde Sakif kabilesi vardı. Lat putu onların kabilesine aitti. Uzza Kureyş'in ve Beni Kinane'nin. Bu ki Kenanoğulları diyor ya Resulullah'ın soyu. Kureyş ve o soy ne yapıyorlarmış? Uzza'ya ibadet ediyorlarmış. Ve Beni Hilal denen kabile de Menat putuna ibadet ediyorlarmış. Bunları nakleden, zikreden İbn-i Hişam tarihinde, siyerinde nakletmiş. Beni Hilal. Hilaloğulları demek. Onlar şey yaparlarmış, ona ibadet ederlermiş. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. El-Lat kelimesi aslında Allah subhanahu teala'nın isminden türetilmiş bir kelime. Yani ilahtan türetilmiş bir kelime. Değiştirile değiştirile, artık din tahrif edile edile ilah olmuş Lat kelimesi. Ondan sonra Uzza aziz kelimesinden türeyen bir kelime. Gene müşrikler Allah'ın aziz ismini tahrif edip esma sıfatında aşırı gidip ne yaptılar? Bu ismi de tahrif ettiler. Menat'tan Mennan isminden türetilmiş. O dönemde müşrikler şirklerini böyle Allah'ın dinini tebdil ederek ortaya çıkarmışlar. İbni Kesir Rahimullah tefsirinde bu üç tane put hakkında şey yapıyor. Nakiller yapıyor. İşte diyor bu diyor beyaz bir taştı diyor bir tanesi için. Ondan sonra bir tanesi ağaçmış. Yani bildiğin ağaç. Hani ismi ayetler Lat, Uzza, Menat diye geçiyor da. Yani bir tanesi ağaç, bir tanesi taş, bir tanesi türbe. Böyle garip bugünkü müşriklerin yaptığı gibi türbelerin başında, taşların, ağaçların dibinde insanlar ne yapıyorlar? Buralara ibadet ediyorlar. Lat için İbn Abbas'tan şöyle bir rivayet var. Bukhari zikrediyor bunu. Kâne racülen yaluttu savîk lil hac hacca gelen hacılara kavut ufalarmış Lat. Yani kavut dediği helvanın bir çeşidi yemek olarak. Tabi o zamanlar Mekke'de de şeyler var. Bakanlıklar var. Mesela askeriyeden sorumlu bir bakan var. Hacılarla sorumlu olan bir bakan var. İşte ticaretten sorumlu bir ticaret bakanları var. Bunların hepsi siyer kitaplarında mevcuttur. Lat da o zaman hacca gelen müşriklere kavut ufalayan bir salihmiş. Ölmüş. Öldükten sonra da ne yapmış insanlar? Ona ibadet etmişler. Tıpkı Abdülkadir Geylani'ye bugün ibadet edildiği gibi. Şimdi burada ayette ne geçmişti? Lat, Menat, Uzza. Şimdi Uzza ile alakalı bir kıssa var. O da Uhud Savaşı'nda gerçekleşiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Uhud Savaşı sırasında biliyorsunuz önce Müslümanlar galip gelecekti. Sonra ne oldu? Mağlup oldular peygambere itaatsizliklerinden dolayı. Aynen tepesini terk eden okçular yüzünden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'nın sonunda nereye doğru çıktı? Uhud Dağı'na doğru geri çekildi Müslümanlar. Ebu Sufyan Ordu dağa çekilirken İslam ordusu geldi bağırdı. Yaşasın Uzza, yüce Uzza diye bağırdı orada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ömer'e ne yapmıştı? Emretmişti, karşılık verin diye. Bakın dikkat edin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde müşriklerin çok böyle şeyi olmuş, laf atmışlar, eziyet etmişler, hiç karşılık vermemiş. Burada sahabeyi teşvik ediyor. Susmayın, cevap verin diyor sahabesine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada nasıl cevap vereceklerini peygamber nasıl öğretiyor? Diyor ki, kulu deyin ki Allahu Mevlana ve la mevla lekum. Allah bizim Mevlamızdır. Allah bizim yardımcımızdır. Sizin ise yardımcınız, sizin ise Mevlanız yoktur diyor. Resulullah böyle cevap verin diyor onlara. Çünkü izzet, şeref Allah'ın dinine sarılmaktadır. İzzet, şeref Allah'ın dinine yapışmaktadır. Allah'ın dinine yapışmayan, Allah'ın dinine sınırlarını koramayanlar münafıkların ta kendileridir. Müşriklere meyleden, müşriklerle oturan kalkan, müşrikleri kendilerine kardeş edinen bir topluluk. Bunlar Allah'ın dine ihanet etmişlerdir. Bunlar izzeti kaybetmişler. Bunların Mevlası Allah subhanahu ve teala olmaz. Niye? Onlar Allah'ın yasakladığı şeyi yaparaktan Allah'la aralarındaki bağ koparmıştırlar. Allah subhanahu ve teala'nın yardıma layık olan topluluğa gelir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve nasru illa min indillah diyor. Yardım sadece Allah katındandır. Lut aleyhisselam ve ma tevfikı illa rabbil alemin. Benim başarım ancak alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu ve teala iledir. Senelerce ama senelerce, belki de yüzyıllardır insanlar özledikleri işte o şeriat devletinin, işte o özledikleri o şeriat ahkamının gelmesi için her tarafta uğraşıyorlar. Ama bu çalışmaların hiçbiri seneler geçmesine rağmen hiçbir sonuç, hiçbir semere vermiyor. Niye? İnsanların hayatları önce temizlenmemiş. Önce temizlenmesi gereken nefisler, önce temizlenmesi gereken aileler, önce temizlenmesi gereken toplum, akrabalar, yakınlar, insanlar Allah Subhanahu ve Teala'nın emirlerine muhalefet ettiklerinden dolayı Allah'ı razı edeceğiz diye uğraşmalarına rağmen Allah onlara yardım indirmiyor. Allah onlara yardım etmiyor. Niye? Allah'ın irade ettiği, Allah'ın kullardan istediği hakiki tevhidi insanlar yaşamıyorlar. İnsanlar hakiki tevhidi yaşasalardı Allah Subhanahu ve Teala Resulü'nün diliyle bize haber vermiş 12 bin salih kişilik bir ordu bütün dünyayı dize getirir. Bu hadis sahih senetli bir hadis. Yani 12 bin salih Müslüman olup olmaması mesele bugün. Allah Subhanahu ve Teala ayette innellezine mekkennahum fil ardi. Onlar ki biz onları yeryüzünde temekkün sahibi kılarsak, yani onlara güç verir, iktidar verirsek, yeryüzünün hükümdarları kılarsak ne yaparlar? Namazı kılarlar, iyiliği emreder, kötülükten nehyederler, zekatı verirler. Allah müminleri böyle vasıflandırır. Ama bu senin benim kazanmamla elde edeceğim bir şey değildir. Biz sadece çalışırız. Tevfik, başarı, sonuç, zafer Allah subhanahu ve teala'nın elindedir. Allah dilediği, layık gördüğü topluluğa Allah subhanahu ve teala bunu verir. İnsanların senelerdir çalışmalarındaki semeresizliğinin sebebi işte bu Allah'ın dininin aslı olan meseleleri kavrayamayışları, Allah'ı razı edeceğiz derken Allah'ı gazaplandırmalardır. Niye? Aslında bu şirkin, bu kötülüğün, bu şerrin bir temeli var. O temel de şu, Allah subhanahu teala diyor ki Necm suresi 23. ayette اِيَّتَّبِعَونَ اِلَّا الظَّنْ. O yeryüzündekilerin çoğu neye tabi olurlar? Ancak zanla. Yani delile değil, zanla. Akıl üretirler, kelam yaparlar, fikirler üretirler. Böyle değil mi, şöyle değil mi, işte şöyle olsa daha iyi olmaz mı? Sadece tabi oldukları şey zandır. Allah subhanahu ve teala aynı şekilde Necm suresinde önceki ayette gene, aynı ayetin başında Allah diyor ki اِنْ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ. Bunlar babalarınızın ve sizin iddia ettiği bir takım isimlerdir yani. Allah bunlar hakkında delil indirmemişti. Bugünkü bu toplumun yaptığı gibi. Bugün bu toplumun Allah'ın dinini terk edip şirke battığı gibi. Ama taaccüp edilecek şey bunların küfre düşmesi, bunların şirke düşmesi değildir. Asıl taaccüp edilecek nokta bunlara meyleden hastalıklı kalplerdir. Asıl şaşılması gereken nokta tevhidi anladığını zannedip bunlara meyleden, bunlarla kardeş olan insanlardır. Çünkü hakkı batıla karıştıran, çünkü imanı küfrü birbirine karıştıran, imanı küfrü birbirinden ayırt etmeyenler Bu kalbinde hastalık olan müşriklere meyleden münafıklardır. İslam'ı münafıklar çökertmiştir. İslam'ı her zaman gücünü münafıklar gidermiştir. Abdullah İbni Sebe gibi bir Yahudi münafık olup İslam izhar edip kalbinde küfrünü gizleyip en büyük fitneleri ortaya atmış, sahabeyi birbirine kırdırmıştır. Abdullah İbni Sebe gibi münafıklar ve onun torunları olan şeytanın kendine kul uşak ettiği Abdullah İbni Sebe gibi münafıklar da ümmeti parçalar, ümmetin gücünün kaybolmasına vesile olurlar her yerde ve her zaman. Müslümana düşen ise Allah Subhanahu Teala'nın dediği gibi وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ هُدَى onlara Rablerinden hidayet gelmişti. Yani bize üzerimize düşen şey bize gelen hidayete tabi olmaktır. Bize gelen hakka, hakikate tabi olmaktır. İnsanların çoğu bir yere kadar gelirler, gelirler. Ondan sonra tıkanır kalırlar. Düşünün bir adam şirki terk etmiş, küfrü terk etmiş, tağutlara ibadeti terk etmiş. Adam şeyde takılmış. Paçaları kısaltmakta. Ya diyor dinin böyle bir emri yok. Amel etmemeyi konuşmuyorum, yok. Kabul edip etmeme, inkar meselesini konuşuyorum. Veya adam sakal meselesine takılmış. Her şeyi kabul etmiş. Adam diyor ki sakal vacip değildir. Vacipliğini inkar ediyor. Veya adam her şeyi kabul etmiş. Bir tane hadisi inkar etmiş. Sahih bir hadis. Gene olmadı, gene olmadı. Yani sonuna kadar bu canı Rabbe teslim edene kadar gelen hakka tabi olmak Müslüman üzerine düşen vazifedir. Ve insanların ekserisinin fitneye düştüğü yerde hak kendilerine geldikten sonra hakka tabi olmak noktasıdır. Çünkü hakkın ehli her dönemde, her asırda, her zaman az olmuş. 3-5 kişi evlerde, diplerde, köşelerde, kuyularda tıpkı Musa'nın Firavun'un zulmünden çekindikleri zaman Allah'ın onlara evleniz, mescid edinin deyip gizli gizli toplantılar yapması gibi. İsa'nın havarilerini toplayıp onlarla toplantılar yapması gibi. Ama unutmayın, gerçekten samimi isek, imanımızda sadıksak her şeyden önce, kalbimizde sıdk varsa, sözümüzde doğruluk varsa herkes şunu iyi bilsin. Davet edenler İsa gibi, davet edilenler de havariler gibi olmak zorunda. Yoksa hevamıza, yoksa nefsimize ibadet ederiz. Yoksa kendi anladığımız dini Allah'ın dini zannedip de ondan sonra şeytanın ve nefsimizin cehennem çukuruna götürmesine baka kalırız da kendimizi cehennem çukurundan kurtaramayız. Ama hepimizin istisnasız bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sahabesini eğittiyse, bakın ortada çok açık tablolar var. Resulullah ve ashabı, İsa ve havarileri, Musa ve yanındaki bir grup genç. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى Musa'ya da kavminden ne iman etti? اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ Kavminden bir grup genç yani. O kadar. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kendilerine gönderdiği hak dini kabul eden, hakka ittiba eden, dünyanın şehvetine, dünyanın fitnesine, dünyanın kandırmacasına aldanmayan, Allah'ı ve ahireti her şeye tercih eden, işte Allah subhanahu wa ta'ala bunları ne yapacaktır? Zaferi verecektir. O yüzden zafer çoklukta değil, zafer silahta değil, zafer sadece ilim talebinde de değil, zafer samimi bir şekilde sıdk ile amel etmektedir. Allah subhanahu teala gerisini takdir buyuracaktır. Çünkü Allah diyor ki فَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكْ Rabbinin hükmüne sabret. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye yaptığı nasihat da şu: قُلْ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِيمِ De ki Allah'a iman ettim. Yani tevhidi ilk önce kabullen. Ondan sonra istikamet üzere ol. Ondan sonra dost doğru yol üzere ol. Bakın insanların problemi tevhidi kabul etmek, tevhidi öğrenmemek, tevhidi bilmemek değil. Tevhidde sebat, tevhidde istikamet bulmaktır. Yani insanların problemi bu noktada. İnsanlar istikamet üzere değiller. 3 sene Müslüman, 4. sene mürtet, 5 sene Müslüman, 6. sene mürtet. Allah subhanahu wa ta'ala böyle bir topluluğa ne yapmaz? Yardımını indirmez. Sahabe 23 sene sabrettiler. 23 sene ondan sonra Allah onlara bolluk verdi. Resulullah'la beraber aleyhissalatü vesselam 13 sene bütün işkencelere katlandılar. 10 sene de bu işin cefasını çektiler. 10 senede 23 tane savaşa çıktılar. Senede 2.3 savaş yapar bu da. O sıkıntılara katlandıktan sonra Allah onlara hem dünyanın temekkününü hem de ahiretin mülkünü Allah subhanahu teala onlara verdi. Şeyh'in bu vakta getirdiği bir hadis var ki bununla bitiriyor. Bu bab kısa. Bir o ayeti getirmiş. Bir de bu hadisi getirmiş. Şimdi şeyh bu babın başında nasıl isimlendirmişti bu babı? Bir ağaç veya bir taş ve benzeri şeylerle teberrük. Şimdi Arapça, teberrük Arapça bir kelime. Bir şeyden bereket ummak demek. Yani bunun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde birçok noktada sabit. Mesela sahabe ne yaparmış? Resulullah'ın abdest suyu için yarışırlarmış. Niye? Bereket umuyorlar ondan. Yani şey mi diyeceğiz? İbadet mi ettiler diyeceğiz peygambere? Yok. Aleyhissalatü vesselamın işte kanını içmişsiz Zübeyir ibn Avvam. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem al git dök diyor. Hacamat kanı. Hacamat kanı al git dök diyor toprağa. O da Resulullah'ın kanıdır. Abdullah bin Zübeyir'in oğlu Zübeyir ibn Avvam Medine'de doğan ilk Müslüman çocuktur. O kanı içiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptın deyince, içtim deyince vallahi o bedene cehennem ateşi haramdır. Çünkü Resulullah'ın kanı dolaşıyor o bedende. Zübeyir ibn Avvam'ın peygamber sevgisi. Abdullah ibn Zübeyir ki babası da büyük salihti. Onu da zalim Haccac şehit etti zaten Zübeyir ibn Avvam'ın. Pardon, Abdullah ibn Zübeyir onun oğlu. Özür dilerim. Bu saydığımız örnekler, bu verdiğimiz rivayetlerin hepsi ne gösteriyor? Yani bazı şeyler vardır. Allah subhanahu teala onlara bereket kılmıştır. Mesela Mekke'nin mübarek kılınması gibi. Allah ayette diyor. Bekkete mübareka. Yani mübarek şehir, mübarek yer. Öyle değil mi? Veya Allah subhanahu teala'nın İbrahim'in musallasının arkasını bereketli kılması gibi. Yani buna benzer birçok yer. Arafat'ın orada Allah'a yakınlık, duanın orada müstecip olması, kabul edilir olması vesaire. Yani İslam'da teberrük anlayışı var aslında. Ama bu öyle bir noktaya varabiliyor ki bazen Allah'tan başkasına ibadet noktasına, Lat, Uzza, Menat'ta olduğu gibi. Bugün kabirlerde, türbelerde olduğu gibi. İnsanlar artık zatından istemeye başlıyorlar. Yani ondan bereket umup Allah'tan bereketi talep etmek yerine onu vesile kılıp ne yapıyorlar? Zatından artık istemeye başlıyorlar. Tabi teberrük kısımları var. Bir, işte küfür olan teberrük var. İki, bidat olan teberrük var. Üç, haram olan, yasaklanmış olan teberrük kısımları var. Küçük şirk isimlendiler. Yani o yüzden burada iki tane, bir ayet bir hadisle babı tamamlamış. Şimdi burada getirdiği ikinci hadis, anlatmak istediğim mesele ışık tutacak hadis. O da Zat-ı Envat hadisi, meşhur hadis. Herkesin dilinde ama kimsenin fıkha demediği, herkesin konuştuğu ama kimsenin zerre miskal anlayışla, rızıkla, yani anlayışla bu hadisi kavrayamadığı ve birçoğunun saptığı hadis desek yeridir. Abartmış olmayız inşallah. An Ebi Vakıt el-Leysi radıyallahu anhudan geliyor. Kal, dedi ki, "Kharacna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ila Huneyn." Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le Huneyn'e savaşa çıktık. "Ve nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin." Biz de küfürden yeni çıkmıştık. İslam'a yeni girmiştik. "Ve lil müşrikine sidratun." Müşriklerin bir ağacı vardı. "Ya'kefuna indaha." Onun yanında ukuf ediyorlardı. Birazdan açıklaması gelecek inşallah. "Ve yanutuna biha aslahatahum." Silahlarını ne yapıyorlardı buraya? Asıyorlardı. "Yukale leha zatu envat." Buna da zatu envat deniyordu. "Femararna bi sidretin." Bir ağacın yanına geçtik ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedik ki, "Fekulna ya Resulallah, ic'allena bize, ic'allena zatu envat." Bize zatu envat kıl. Biz de gidelim silahlarımızı oraya asalım, bereket umalım. "Kema lehum zatu envat." Tıpkı onların bir ağacı olduğu gibi. "Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu akbar, inneha sunanen ku." İşte bu diyor sünnettir. Allah'ın sünnetidir yani. "Kultum vellezi nefsi biyedihi." Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki, "kema kalet benu İsrail li Musa." İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi dediniz diyor. "İc'an lena ilahen kema lehum alihetun kale innekum kavmun tecalun." Bize onların ilahları gibi ilah yap. Siz dediler, yani beni İsrail bunu söylediler. Musa da onlara dedi ki, siz cahil bir kavimsiniz. "Leterkabunna sunane men kâne kablekum." Sizden öncekilerin sünnetine tabi olacaksınız. Tirmizi rivayet etmiş. Hadis sahihtir demiş. Şimdi hadisin kelime kelime inşallah bir izahatını yapalım ki biliyorsunuz yani biz hadis okusun, insanlar hadis öğrensin derken eline her hadis alan istinbat yapıp müçtehit kesilsin demiyoruz. Çünkü bu başka bir mesele. Hadisin fıkhı nasıl, ayetin tefsiri varsa hadisinde tefsiri var. Şimdi hadiste ne dedi? "Kharacna ma'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila Huneyn." Huneyn'e çıktık. Huneyn ne zaman oldu? Huneyn seferi. Mekke'nin fethinden sonra. وَنَحْنُ هُدَتَاءُ اَحْدٍ بِكُفْرٍ Biz de küfürden yeni çıkmıştık. Yani İslam'a yeni girmişler. Şimdi bir soru. Mekke ne zaman fethedildi? O sene Ramazan ayının 18. günü. Ramazan'ın 18. günü Mekke fethedildi. Bu seferden 25 gün sonra, Mekke'nin fethinden 25 gün sonra sahabe nereye gittiler? Huneyn'e gittiler. Yani Ebu Vakıt el-Leysi Mekke'de İslam'a girenlerden yani. Mekke'nin fethinde binlerce insan İslam'a girdiler değil mi? Yani 25 gün geçmiş sadece. Burası önemli bir nokta. 25 günlük Müslümanlar yani. 25 günlük Müslümanlar açıkçası. وَلِلْ مُشْرِكِنَ سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ اِنْدَهَا Müşriklerin bir ağacı var ve o ağacın önünde yakifun duruyorlar. Akasa, ukuf demek. Arapça mastarı. Ukuf bir şeyin önünde tazim ederek durmak demek. Bugün okulda putun önünde duruyorlar ya. Onun adı ukuf, akasa, yakifun. Yani onun önünde ne yapıyorlar? Duruyorlar. Delil. İbrahim Aleyhisselam'ın kavli, Allah Subhanahu ve Teala İbrahim'den haber verirken İbrahim şöyle dedi: "Ma hadi temasilu lleti entum laha akifun." Kavmine diyor: "Bu temasiller, yani bu putlar, şekiller nedir ki siz onların önünde ukuf ediyorsunuz? Yakifun yani duruyorsunuz, tazim ediyorsunuz. Bugün işte 10 Kasım'da şeyde yaptıkları gibi putun önünde ayakta saygı duruşunda dur. Yani akafe saygı duruşu desek yeridir." Anlaşıldı inşallah. Yani Arapça manası ya'kifune indaha dediği onun yanında ukuf ediyorlardı. Yani o ağaca saygı duruşu yapıyor. Ukuf edip önünde tazimde bulunuyorlardı. Şimdi onlar gene ağacın macın önünde yapıyormuş. Bunlar görmediklerinin önünde yapıyorlar. 10 Kasım'da adam evin içinde kalkıyor siren çalınca. Hani önünde put da yok. Ve yanutuna biha aslahatuhum silahlarını ne yapıyorlardı? Müşrikler oraya asıyorlardı. Neden? Tebrik inancı müşriklerde de var. Çünkü müşrikler hac ediyordu, namaz kılıyordu, oruç tutuyordu müşrikler. Yani onların biliyorsunuz şirki neredeydi? Allah'la aralarına aracı koymalarıydı. Mekkeli müşriklerin şirki. Onlarda da tebrik inancı olduğu için müşriklerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne diyorlar? İc'en lene zat-ı envat bize de ne yap? Zat-ı envat yap. Yani bize de bir yer göster. Biz de oraya silahımızı asalım. Allah onun vesilesiyle bize bereket versin. Bak izin nereden isteniyor? Şeriatı koyan Allah subhanahu wa ta'ala Resulü bize bildiriyor. O şeriatı. Doğru mu? Şariden şeriatı koyandan izin istiyoruz. Yani bize bereketli bir yer kıl. Dedik ya Kabe mübarek, Mekke mübarek, Resulullah'ın abdest suyun bereketli umuyoruz. Sahabe ondan teberrük edilmiş. Yani bazı şeyler var. Allah katında bereketli bunlar. Yani Allah onlara bereket vermiş. Doğru mu? Diyorlar ki Allah'a iltica et. Allah da bize bir şey, bir yer göstersin. Biz de silahlarımızı oraya atalım yani. Bu neyi gösteriyor? Delili ne yani? Bunun gerçekten İslam'da böyle bir şey var mı? Örnek. İbrahim'in musallası dedik değil mi? Orası bereketli yer. Allah bir ayette diyor ki وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ İbrahim'in makamını musalla edinin. Yani namaz kılınan yer edinin. Bu neden nazil oldu? Ömer radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah bize bir yer göstersen de mübarek bereketli bir yer orada namaz kılsak dedi. Allah bu ayeti indirdi. Ömer diyor ki Rabbim bana 3 yerde muvaffakat etti diyor. 3 yerde muvaffakat etti. Biri bura diyor ya Resulallah bize bir yer göster. Allah bu ayeti indiriyor Bakara suresindeki. İkincisi nere? Bedir esirleri. Bedir esirleri ne oldu? Dedi ki öldürürsün hepsi. Herkes kardeşini öldürsün ki kim Allah'a iman etmiş ortaya çıksın dedi. Üçüncü noktada Resulullah'ın hanımlarının kapanması meselesi. Resulullah dedi hanımların bak birileri gelip gidiyor soru soruyorlar. Hani hanımların kapansa etse Allah örtü ayetini ne yaptı ondan sonra indirdi. Ömer böyle radıyallahu anhu faziletli bir sahabeydi. Ömer radıyallahu anh bize bir yer göster biz de orada namaz kılalım deyince Allah bunu. Demek ki yani şariden şeriat koyandan bazı şeyler Ne yapabiliyorlardı o dönemde? Vahiy geldiği için sorabiliyorlardı. Yani yoksa demiyorlar, ağaca gidelim, ağaç bize savaşta zafer nasip etsin, zaferi nasip eden ağaçtır, haşa. Yani böyle bir itikat yok. Ama neye götüren bir şey bu? Şirke götüren, seddüzzeri'a olan bir mesele. Adı küçük şirk. Öyle mi? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye Hayber günü tüküreceğini ne yapmış? Gözüne sürmüş, ağrısı geçmiş değil mi? Ama o peygamber. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sakalından bereket ummaya kalkmış sahabe. Su, abdest suyundan. Ama salihin yok. Bu peygambere has bir durum. Yani salih birinin de gidip biz o zaman abdest suyunu alabilir miyiz? Salih gördüğümüz biri var. Yok. Bu küçük şirktir. Niye? Şirke götürür bu. Artık onu ibadete başlar insanlar yakında. Anlatabildim inşallah. Küçük şirkte büyük şirkin farkını. Yani neden küçük şirk denmiş? Çünkü itikadın değişmesiyle beraber neye gidecek? Büyük şirke gidecek bu. Başlangıcı ama tabii ki bereket umulan noktalar, yerler var. Bunlar açık, malum şeyler. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Allahu Akbar dedi. Taaccüp etti ki Müslüman taaccüp ettiği bir şey gördüğünde ne yapar? Tekbir getirir. Bu bunun delilidir. İnneha sünen. Bu sünnettir. Yani bütün ümmetler bunu yapmıştır. Sonra neyi örnek verdi? Beni İsrail Musa aleyhisselama dediği sözü. İc'al lena ilahen kema lehum aliha. Ne dediler? Bize de ilah ya, ilahlar yap. Neden? Allah Firavun'un zulmünden kurtarmıştı Beni İsrail'i. Kızıldeniz'i geçtiler. Allah Firavun'u boğduktan sonra bir kavmin yanına geldiler. Baktılar putlara tapıyor. O zaman Musa aleyhisselama bunu dediler. O da innekum kavmun tecahilun, siz cahil bir kavimsiniz dedi. Şimdi burada Resulullah iki fiili birbirine benzetti değil mi? Yani sahabenin o zat-ı envat talebiyle o diğer Beni İsrail'in söylediği sözü birbirine benzetti. Peki aynı mı? Yok. Peki böyle şeriatta başka naslar var mı? Var. Huzeyfe radıyallahu anh bir tane sahabeyi hastayken ziyarete geliyor. Bakıyor boynunda muska var. Onların çoğu şirk koşmadan iman etmezler ayetini okuyor. Halbuki yani muska takmak büyük şirk değil. Kişiyi dinden çıkarmaz. Öyle mi? Yani şeriattaki muskaysa caizdir ki o sahabenin taktığı muska öyleydi. Küçük şirke büyük şirkle alakalı ayeti okuyor. Neden? Sakındırmak için. Olayın vahametini anlatmak, korkutmak için yapıyor. Başka? Var. Ömer radıyallahu anhu yanında Yahudi Hristiyan çalıştıran sahabeye ne diyor? فَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُمْ مِنْهُمْ. Sizden kim onları dost edinirse onlardandır ayetini okuyor. Halbuki bu riddet ayetidir. Yani kim Yahudi Hristiyanlar dost edinirse kafir olur. Doğru mu? Evet. Doğru. Büyük şirke, şirk olmayan bir meseleyi, büyük şirk ayetini şirk olmayan bir meselede zikrediyor. Neden? Korkutmak, sakındırmak için. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada Beni İsrail'in dediği gibi dediniz dedi ve ne yaptı? Ümmetini bundan sakındırdı. Tabi burada bize çok itiraz geliyor. İşte cehaletçiler dinin aslında Allah'tan başkasına ibadet etme noktasında cehalete özür getirenler bunu sakız yapmışlar ağızlarına her ortamda. Önüne gelen herkes konuşuyor. Ya adam hadisin metnini bile okumamıştır eminim. Ya zat-ı envat meselesi var, cehalet özürdür gibi saçmalıklar yapıyorlar. Şunu baştan söyleyeyim. Allah'tan başkasına ibadet etmek, ibadetin bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf etmek noktasında cehalet özürdür diyen adam İslam'ı değiştirmiştir. İslam'ı tebdil etmiştir. Sözüme dikkat edin. İbadetin bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf eden adı şirk. Bunu yapanın cahil ve mazur olacağını söyleyen adam İslam'ı tebdil etmiştir. Çünkü İslam nedir? İslam Allah'tan başkasına şirksiz ibadet etmektir. Eğer şirk koşan Müslüman olursa İslam nedir? Doğru mu? Peki nasıl o zaman burada şüpheler getiriliyor bize? Diyorlar ki sahabe ne talep etti? Şirk talep etti. Büyük şirk talep etti ama peygamber onları tekfir etmedi. Biz onlara öncelikle deriz ki büyük şirk talep etti diyen insanlar. Sizin selefiniz kim? Yani kim söylemiş ulemadan? Seleften kim demiş ki zat-ı envat meselesi büyük şirktir? Cevap yok. Çünkü seleften kimse böyle söylememiş. Bir iki tane at getirirler. İbn-i Baz, İbn-i Hüseyin'dir. Onlar da öyle demiyordu. Onlar da bu asırdaki adamlar yani. Bana seleften ümmetin ittifakla kabul ettiği iki tane adam söylesinler buna büyük şirk diye. Ben küçük şirktir diyorum ve selefimi getiriyorum. İbn-i Teymiye İktidas Sırat-ı Müstakim. Diyor ki talep ettikleri şey sadece teşbihti diyor. Ya bizzat Beni İsrail'in istediğini isteseydiler durumları ne olurdu diyor. Bak İbn-i Teymiye bunun için küçük şirktir diyor. Sayfa numarasına kadar ben inşallah size vereyim. Not almak isteyenler not alsınlar. İbn-i Teymiye İktidas Salat-ı Müstakim 314 ve 315. sayfada bunu söylemiş. Gene Şatibi El-İ'tisam kitabı 2. cilt 245 ve 246. sayfada Şatibi de diyor ki sadece onların bu talebi zahirdeki bir benzerlikti diyor. Yani fiil zahirde benziyordu ama bizzatihi aynı değil. Yani bu küçük şirk bu büyük şirk. Şatibi de ne yapmış meseleyi bizim anladığımız gibi. Başka Muhammed İbn Abdülvahhab Allah ona rahmet etsin. O da diyor ki şirk iki çeşittir bu hadisi yorumlarken. Büyük ve küçük şirk vardır. Anlaşılan sahabe bununla mürtet olmamıştır diyor. Açıkça söylüyor. Onun da bu konudaki mezhebi, onun da bu konudaki görüşü bunun küçük şirk olduğudur. Bu selefin anlayışı. Yani kastım İbn-i Teymiye ve Şatibi diyebilirler. Muhammed bin Abdülvahhab şurada 200-300 yıl önce yaşamış. Onu kastetmiyorum. Yani en azından benim bu hadisi böyle anlayan bir selefim var. Onların selefi kim? Bakın piyasada ben bu hadisi kimle tartıştıysam ya alimler ihtilaf etmiş. Bir grup senin dediğin gibi demiş. Küçük şirktir. Bir grup da büyük şirk demiş. Ben o görüşü alıyorum diyen adamlar var ya. Ben bir tanesinden nakil görmedim yani. Falan alim böyle diyor. Demiyor hiçbiri. İşte Şevkani diyormuş. Yani Şevkani diyormuş da bir nakil getirdi. Yani nerede demiş Şevkani? Ya işte falan da böyle diyormuş. İşte Ebu Batın da böyle diyormuş. Yani nerede diyor bir getir de biz de görelim. Yani okumamışlar bir yerden sadece bunu duymuşlar. Kendileri gibi kalbinde hastalık olanlardan. Onu getirip hemen ne yapmışlar? Önümüze koymuşlar diyorlar böyle böyle. Kendileri bile okumamışlar nakli. Tamam işte. Bura anlaşıldı inşallah. Yani sahabenin talep ettiği şey ne değildi? Şirk değildi. Yani her zaman benzerlik aynılığı gerektirmez. Aynı dediğim şey birebir aynı olmaz. Ben diyorum ki Er-raculu kel-esed. Adam aslan gibidir. Adamı aslana benzetiyorum da adam aslan gibi dört ayağı olan, sakalı olan bir şey değil ki. Yani aslana benzemiyor. Adam cesaret yönünden aslana benziyor. Bak benzerlik yaptım ama her şeyi aynı değil. Misil ise bak bu iki bardak da aynı. İkisi de cam, ebatları, boyutları aynı. Misil yani bunlar. Birbirinin aynı. Nebi Sassan diyor ki mudmanul kham ke'abudul vaseni diyor. İçki müptelası puta ibadet eden gibidir diyor. Peki ehli sünnetten kimse demiş mi adamın ömrü içkiyle geçerse bu adam müşriktir, putperesttir? Yok. Resulullah işin kötülüğünü, çirkinliğini anlatmak için böyle bir benzetme yapıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu benzetmeden dolayı diyebiliyor muyuz içki içen adam şeydir, müşriktir, putperesttir? O bize cehalet özürdür, yok zaten envaattaki büyük şirktir diyen vatandaşlar. Onlar diyebiliyorlar mı ki içki içen adam, içki müptelası olan adam putperesttir? Demiyorlar. Orada demiyorlar, burada niye diyorlar o zaman? Burada ne var? Bir tenakut var. Allah subhanehu ve teala şirk işleyen kimseyi cehaletle mazeretli kabul etmez. Ancak fetret ehli ise. O da mazurdur. Yallah cennete değil, ahirette imtihan olunur. Allah onlara bir Resul gönderir, itaat eder, ateşe girerseler cennete girerler. İtaat etmez, ateşe girmezlerse cehenneme girerler. Ama kişinin, alimlerin kitaplarında bahsettiği ki bu kitap Şeyh Muhammed'in kitabı, Kitab-ı Tevhid. Buna bir şerh yapmış torunu Abdurrahman. O şerhe de bazı mülahazalar, bazı noktalarda notlar düşmüş. Yasir Burhami diye biri var Mısır'da. İşte Selefim diye geçiniyor işte o da. Orada davet yapıyorlar. Devletle problemleri yok bunların Mısır'da. O taifeden. O işte bazı buradan noktalar koymuş, cehalet özürdür falan filan demiş. Ya getirdiği nakilleri size okuyayım kısaca da. Neyi getirmiş? İmam Şafii'den söz getirmiş. İmam Şafii isim ve sıfat meselesini konuşuyor. Diyor ki, hafi olan bazı isim sıfatları diyor, ya bir adam inkar ederse hemen kafir olmaz, hüccet götürülür. Bak Allah mesela, Allah'ın ayağı vardır, doğru mu? İman ediyoruz. Bukhari Müslim ittifak etmiş. Allah kıyamet günü ne yapacak, din günü? Ayağını cehenneme koyacak. Cehennem de ne diyecek? Kat kat. Yeter ya Rabbi diyecek. Doğru mu? Doğru. E bana bu hadis ulaşmadan ben nereden bileyim Allah'ın ayak koyma? Ayak sıfatı var daha doğrusu. Öyle mi? Allah'a benzetmiyoruz mahlukatına. Benzeten kafir olur. Teşbih yapmadan, benzetmeden, tevil yapmadan biz iman ediyoruz bunlara. Yani isim, Allah'ın isim ve sıfatlarıyla alakalı meseleler hüccetin ulaşmasıyla bilinir. İmam Şafii'nin bu isim sıfat hakkındaki sözünü şirke getirmiş. Hiçbir alakası yok. Ondan sonra Hattabi'nin işte zekatı men edenler hakkındaki sözünü getirmiş. O da zekatla alakalı meseledir. Bakın, dört farz, namaz, oruç, zekat, hac. Yani vacipler ve haramlar ancak şeriatın bize ulaşmasıyla bilinir. Vacipler ve haramlar ancak şeriatın bize ulaşmasıyla bilinir. Örnek veriyorum. Mesela bizde farz olan bir namaz geçmiş ümmetlerde farz değildir bir ümmette. Bir ümmette haram olan bu bize helal olabilir, bizde helal olan onlarda haram olabilir. Niye? Bu şeriatlar nedir? Amelde şeriatlar farklıdır. Ama şirk ise Allah'a tevhid üzere ibadet hepsi aynıdır. O yüzden Allah'ın şirk noktasında, yani şirkten sakındırma noktasındaki hücceti bütün peygamberlerle kaim olmuştur. Yeryüzünden bu hüccet hiç kalkmamıştır. Farzlar, haramlar, vacipler noktasında da malum mineddini biddarura olanlar, yani dinden zaruri bilinmesi gereken, gene haramlarda cehalet özür değildir, diğerlerinde özürdür. Mesela bir adam yalanın haramlığını ben bilmiyordum diyemez. Yani bu fıtratla bile bütün ümmetlerde ortak şeriattır yalanın haramlığı. Doğru mu? Yalan, zina, hırsızlık. Doğru mu? Bunlar hep bilinen şeyler. Bunlar da ben bilmiyordum iddiası olmaz. Ama hafi kalmış, gizli kalmış. Öyle mi? Adam üvey kızıyla nikahlanmış mesela. Örnek veriyorum. İhtilaflı mesela alimler arasında. Ali radıyallahu anh'dan bir söz var. İşte cumhur üvey kızla nikahlanılmaz diyor. Ali radıyallahu anh'dan bir söz var. O nikahlanılır diyenler de şey diyorlar. Yani eğer aynı babasıyla, üvey babasıyla aynı evde yaşamadı, uzakta yaşadıysa mesela. Hiçbir araya gelmediyse yabancı bir kadın gibi olduğu için nikahlayabilir. Ama şaz bir görüş. Öyle değil mi? Yani bir adam bunu alsa ve bunu reddetse, örnek veriyorum. Adam bundan hemen ne olmaz? Yani bu konuda cahil olursa kafir olmaz. Neden? Ona bu meselede hüccetin ulaştırın. Bunu alimler bile bilmiyor bazen. İlim ehli bile bazen bu noktada ona kendisine hüccet ulaşmamış olabiliyor. Ama dinin aslı olan farzlar ve haramlarda ise burada herkes bilmek zorunda. Bilmemek cehalet, mazeret değil. İki taife istisna etmişler bunlarda da. Namaz, oruç, zekat gibi de bu meselelerde iki taife istisna etmişler. Bir, İslam'dan uzak bir beldede yaşıyor. İlim elde etme imkanı yok. İki, İslam'a yeni girmiş. Yani İslam'a yeni girmiş adam şirk işleyebilir değil ha. İslam'a yeni girmiş bir adam bazı farz ve vaciplerden haberdar olmayabilir. Ama bu da her zaman değil. Şu an olamaz mesela. Yani şu an müşrikler bile namaz kılmanın, zekat vermenin, hacca gidip oruç tutmanın vacip olduğunu biliyor. Ya ben aman İslam'a yeni girdim, işte namazın vacipliğini bilmiyordum gibi komik bir iddia muteber değildir hiçbir zaman. Yani o şey sayıyorduk, Yasir Burhami'nin delillerini sayıyorduk, İbn-i Kudame'nin namaz hakkındaki sözünü getirmiş. Yani bir tane nakil yok ki Allah'tan başkasına secde eden adam İslam'a yeni girmişse cahildir, mazurdur diyen bir tane alim sözü yok. Niye? Alimlerin sözünü yerli yerinde kullanmıyorlar. Selefin sözünü yanlış yerlere getirip tatbik ediyorlar. Selef vacipler, haramlar konusunda bir mesele konuşmuş, cehalet meselesi. Onlar şirke getirip bunu tatbik etmişler. İbnül Kayyim Rahimullah diyor ki, eğer diyor, sünnet Kur'an bize ulaşmasaydı bile diyor, şirk noktasında, şirkten sakındırmak noktasındaki hüccet diyor, önceki Resullerle bize zaten kayım olmuştur diyor. Çünkü Allah'ın bu konudaki hücceti yeryüzünden hiç kalkmamıştır diyor. Adem'den kıyamete kadar bu hüccet her zaman vardır. Bütün dinlerde şirk kötüdür aslında. Semavi olan bütün dinlerde, Yahudilik ve Hristiyanlıkta hepsinde aslında şirk kötüdür. Daha sonradan insanlar ne yapmıştır? Dinlerini değiştirip tahrif edip şirk dini haline getirmişlerdir. Öyleyse Şeyh Ebu Batı'nın da dediği gibi, her kim derse ki şirk işleyen cahilse mazurdur, İşte müteevvilse mazurdur, müçtehitse mazurdur, kitap, sünnet ve icmaya muhalefet etmiştir diyor. Yani bu muhalefet adamı dinden çıkartır. Anlatabildim inşallah. Yani bizim dinimizin aslı bu. Yani o piyasada ben tevhid ehliyim, ben de tevhidi biliyorum, İşte bizde demokrasi küfürdür, bizde işte askere gitmiyoruz, oy vermiyoruz, okula göndermiyoruz, ama yapanlara işte kafir diyemiyoruz. Benimle sizin dininiz bir değil. Yani benim dinim, benim anladığım İslam, Allah subhanahu ve teala'nın daha Tevbe suresi 6. ayette belirttiği gibi, daha Allah'ın kelamını işitmeseler dahi, işledikleri şirkten dolayı cahil olmalarına rağmen Allah'ın müşriklerdir diye vasıflandırdığı bir din anlayışıdır yani. Dinimizin aslı budur. Burada muhalefet edenler de bizim din kardeşimiz, Müslüman kardeşlerimiz değil. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsinden ve şeytanımdandır. Ve ahire davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve atubu ilek. Soru